राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल अष्टमी सोमवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 17 जनवरी 2005 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रे गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक बच्चा पूछता है कि पढ़ाई करना अच्छा है या जप करना अच्छा है। भाई ये बात है, कृष्ण जाना है तो पढ़ाई करनी चाहिए, छोटी उसका अभी जब आरम आरम जब पढ़ाई ना करो उस समय जप करो, आते जाते और दिख मेरा उस जप करो और समय पढ़ाई करो अवस्था है। हमने पढ़ाई करी है, हमारे पढ़ाई में संस्कृत से आजकल अंग्रेजी है, संस्कृत पढ़ाई करे हुए तो बातों सुनाते हैं आपको। तो बिना पढ़ाई है सुना सुनाने की पढ़ाई हो नहीं, ऐसी बात कहते थे होते क्या भी है। भगवान ने मेरी आवश्यकता अधिक बुद्धि दे रखी इसे जरूरत हुआ आवश्यकता अधिक बुद्धि दे रखी काम चलो हमारे लिए भी सब देखो मेरी समझ से ज्यादा कल्याण हो जाए ऐसी बात है। परंतु आप ध्यान कम देते हो, मैंने एक दो पूछो कहते सुगम बता दो तो बताते हो, परंतु आप ध्यान कम देते हैं। ध्यान दो तो बहुत बहुत ज्यादा बहुत जल्दी कम हो जाए। दो बार दो ये एक सहारा दिया संसार का और एक क्रिया और एक पदार्थ, ये पदार्थ है यह क्रिया। इनमें पुस्तकों की जगह भगवान को मान लो, सहारा भगवान ले लो, आश्रय भगवान का, भगवान के शरण हो जाओ और क्रिया की जगह विश्राम, कुछ कुछ नहीं करना, भगवान के चरणों कुछ नहीं करना। मैंने कुछ नहीं करना के लिए जप ध्यान कीर्तन सत्संग ये करना, ये करने से कुछ नहीं करना होगा कहीं आता नहीं, आता तो बन लो बात पूरी थी भगवान का। जैसे आपकी कन्या जब कन्यादान कर देते हो तो फिर कन्यादान करने के बाद कन्या आपकी नहीं रहती, उस कुटुंबी होगी। यहाँ तक है कि भाई के कोई सास ने मारा बेटा तो भाई तो आपने वाले बचा माई गोत्र बदल जाता है, ऐसे भगवान के शरण हो जाए तो आपका पुत्र मिल जाए, जैसे बच्चे का पुत्र मिल जाता आपका पुत्र भाई का पुत्र, भाई ने ससुर का गोत्र है वो गोत्र, आप पिता का गोत्र है वो गोत्र, सब अच्छे गोत्र मिल जाए। हरि भाव है, हरि भाव बदले में ना तो जल्दी नहीं प्राप्त होती, अरे भाव अगर बहुत जल्दी कम हो जाए। अब एक हाथ में भाई पढ़ाई होगी, अभी घर पर रहो प्रेम करो, कपड़े दोगे रुपये भी दोगे स्नेह भी करोगे, पुत्री पुत्री देखती कोई दूसरी नहीं देखती, परंतु स्वर्ष तो हो तो भाई ऐसे समय भगवान ही हो जाओ घर बैठे, हम संसार नहीं रहे। बड़ी भारी बात है, आप बड़ी भजन बात एकदम, पैरा होने के बाद बेटी आप गई है तो आप ही नहीं रहे भाई बेटा, बात तो भाव बदल जाए। आप लोगों की जैसी हुई बात है कि परमात्मा की प्राप्ति कठिन है, आज जैसी हुई है ठीक नहीं है, अपने परमात्मा अपना है, अपना है और वो अपना है ही वो नहीं। नरकों में जाओ तो साथ में, स्वर्ग में जाओ तो साथ में, मुक्ति में जाओ तो साथ में, या आओ तो साथ में, भगवान सदस्य में। हम उसको अपना नहीं समझो, अब हम क्या करें, हिम्मत होनी चाहिए कि हमारे घर की छोरी चल बदल देती है, छोरी जी तो यहाँ पे लाख कल रही है, क्या होते हैं हिम्मत नहीं है, साधु बदल जाए साधु साधु होते एकदम पूरी बात। मैं संसार का नहीं हूँ भगवान का, संसार का नहीं हूँ भगवान का हूँ, इतनी बात, संसार मेरा नहीं, मैं संसार का नहीं हूँ, सेवा संसार करो, संसार काम करो, सेवा करो, सुख बांधो, पर संसार से ऐसा नहीं लेना नहीं है हमको, आज ही न्यारो जो आज आज आज आज अभी बिगड़ी जन्म आने को की सुधरे सब ही आज, सुधरे अब ही आज, अभी अभी आज अभी आज सुधार भी आज मिल रहा है, हो राम को नाम जब दूसरी तुझे कुछ मान, हम इनको भी आपने कष्ट मान लिया, क्या बने एकदम सीधी सर, गुरु बनाने तो बदलते हो गए नहीं, गुरु बन जाए बना साधु हो गया तो सही गया, हम बहुत चला जाएगा तो बदल जाए, तो बोलते माँ बाप ही बना माँ बाप, जन्म दिया बाबा बाप ही नहीं, बहुत वाला बदल जाता है, सोना बदल जाता है, ब्याह बदल जाता है, इतनी सरल बात है, इसलिए मुझे प्रकट है, आप छोरी कर सकती है, आप पिता हो बड़ी बड़ी भाई छोकरी ऐसा बने कोई बुद्धिमानी की बात होगी, इतनी समूह बात है, अब ऐसा कैसे बदल दिया, मन बदल जाओ, मेरा भगवान है, अभी पूछा नहीं बालक पूछते पढ़ाई करेंगे, मैं भगवान का हूँ पढ़ाई तो भगवान का काम करता हूँ, मैं भगवान का हूँ भगवान का काम है पढ़ाई का सब पर क्या मिलते हैं, भगवान का हूँ भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान के लिए भोजन करता हूँ और भगवान के प्रसाद सेवा काम कर भगवान करता हूँ, भगवान का दिया हुआ प्रसाद पाता हूँ, भगवान का हूँ भगवान दरबार में रहता हूँ, भगवान के काम करता हूँ, भगवान के प्रसाद देता हूँ, भगवान के प्रसाद से माँ बाप भाई बन जाइए, कितनी शुभ बात है, अब इसको भी साधु होने वाला कर लेता है, गोद जाने वाला कर लेता है, ब्याह करने वाला कर लेता है। लेकर आप ये कुरा कर सकते हो लुगाई रो बनी मत दो कुरा नहीं कर सकते तो आप बदल जाते हो ऐसे आप कर दो भगवान का हो कोई पूछे तो पद भगवान बोलो नहीं मैं क्या कर चिंता है अरे इसमें कुछ समझो तो शुरू क्या है बताओ सब छोटा बड़ा भाई बहन बूढ़ा बड़ा छोटा बच्चा सब कर हमारा भाई आई ना बैठी हुई है बोले बच्चे मुझे नाना जी हुए अब अगली वर्ष है आने करे तो कोई कोई नहीं कोई संदेह पड़ेगा ही नहीं अभी आज बैठे हमारे घर ना बोले भाई मैं कचरा का आने गए वो तेरा राजी हो गई बच्ची रही मेरे शुक्र मालक है अभी खुश हो गया आगे जन मालक है भी राजी हुई संबंधी भी राजी हुई हर बात आए भाई भी राजी हुई मैंने अभी ये बात नहीं मालूम थी कि मैं दूसरा घर में बैठी हूँ मैं पिताजी घर बैठी हूँ क्या जोर है ये थे राम जी का वो जोर हम जोर क्या है बच्चे सुबह मैं तो राम जी का हो गया राम जी हो जाए सेवा सभी करो सब रहता हूँ राम जी बहुत बढ़िया शुभ काम है हमारे तो भाई गोद से ले गए भगवान है गोद से ले गए मान्यता ही कर रही कोई होता कुछ नहीं बनी बेटी लग रही बेटी भाव था कोई जान नहीं पहचान नहीं कोई जाति नहीं ब्रह्म एक बात ये माथुर है माँ की बात है कितनी सरल बात है बताओ कितनी हमें इसको याद करें आपका मन नहीं है हमारी गुरु उम्मीद नहीं थी मैं तो तुम्हें बच्ची कह रहा इतने गाँव में तो राजी हो गया बस हो गए भी बच्चे भी अरे घर से भी यही बात हो गई भाई माँ बाप हो गए उसे दिन भी नहीं माँ हो गई कोई बहम नहीं क्या घर में बैठी है कोई चीज है बस तो है क्या बात हो अरे बहम ही नहीं होता ना आप ही होता है ना आप कैसे ही होता है ना बच्चे होता है हमारे बच्चे मेरे माँ बाप भी आ गया देख गया सब गया वहां भी निश्चिंत हो गया तो इस भगवान ही हो जाएगा भगवान हो गए मानना मान्यता केवल मान्यता ब्याह होता तो वह लड़की तो है मान लेते अब इनके लुगा ये है कहा जन्म है कैसा है कहा माँ बाबा घर की माने क्यों यह भगवान बड़े सीधी बात है अब इतनी स्थिति में कोई कष्ट माने अब क्या कर भगवान हो आप इस उदाहरण सी हो बी इस उदाहरण हो नई बात नहीं है अब खास बात है इस दौरान जीव सब सूर्य भगवान ही सूर्य सब भगवान का सूर्य भगवान का टावर है सब ते नहीं मानो क्या हमारे से पुत्रा सब जीव चंद्र कित शुरू बात है मतलब क्या कठिनाई फिर भी कठिन मानेगा अंदर की बात देखो आप जहाँ पे जाने नहीं ये अपने आवाज की दोस्तों वो अपने ये ब्राह्मण विश हो गए बड़ा कष्ट हुआ हजार जी हो चिंता सच्ची बात है नहीं आप अब इनको मन बैठ पर बैठी है आप भाई या कोई भी पिताजी नहीं आ रहे माँ नहीं आ रही कुछ कई माँ बाप गलत गलत हुई एक ऐसे भगवान ही हो जो हो और चिंता छोड़ दो सब भगवान जो है भगवान का काम जाने विचित्र बात है अब सुना महाराज कितने का समय हो